إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل جسن درس تمي درس توحيد جسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi won ci leral yi nga xamni borom téré bi man ko don andi ci aya bobu nga xamni moy la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. mu waxon ne aya ba de sunu borom da ci téré ñu sujootal jant wi waye da ci téré ñu sujootal wër wi, mu diglé nak ñu sujootal ko mom dong. sunu borom diglé ñu suddotal ko mom dong, mom mi nga xamni mo bind jant bi bind wër wi. lolé nga gis ci ne kon lepp lo xamni dafa am statut mindeef, manam dafa tollu ci dayok mindeef, desu ko sujootal. mo xam ab yonent la, mo xam ab jangale kat la, mo xam nit ku bax la, mo xam waliyu la, mo xam wayjur la, mo xam bu goor baak bu jigen ba, mo xam borom keur la, mo xam soxna la, wum ci meuna don ndax sujoot jagle wuk borom bi tabaaraku wa ta'ala la. motax ngay deg mu rot ci hadith buma don digal kenn mu sujootal kenn kon dina digal jigen mu sujootal borom keuram. kon ñak ga diglé da fay woné né kon mbindef yeyowul ñukoy sujoot ñukoy sujootal, bu ko doon diglé kon lool woné né diglé wuko. bu ko défé kon loolu lu am solo la. borom téré bi né won aya bobu dafa ñew di nénal li nga xamanténi ni mom moy bokalé, dafa ñew di éliminer bokalé. donc alquran boy bayyi xel amna ci ay yo xamni dañuy ñew di détruire di éliminer li nga xamni moy bokalé. mu ne kon sujoot gogé mindeef yeyowuko ak mindeef ma nak lu mu reey reey reey reey waye tamit lu mu bari bari bari njariñ, mo xam njariñu diina wala njariñu aduna bu mu ci mëna doon rek mango tayo sujoot. manam kako yeyo pour ñu defal koko moy ki bind minde fi. mu ne fi ay bi sunu borom tuddu na ci jant beek weer wi ndax bokale kat ya dañ daan jaamu jant beek weer wi di leen sujootal. mu ne amna ci ño xamni dañoo jëlon la nga xamanteni ni mom moy astri comme ñu melni niti Ibrahim, ñu daal leen di tabaxal ay statue ci seen image. wa minhum man ya'budu al-qamar wal-kawakib mithlu qawmi ibrahim yabnuna laha hayakil ala surati al-kawakib wa ya'budunaha. gis nga ñoom seen statue motax mbirum statue faaw nga bayyi ci xel waaw, du rek dañuy ñew rek daal di mool ben statue fas rek tek wala mool ben statue nak rek tek, dedet statue day am djublu way anga. lolou motax ñom ñu tuddé ko ar lolou motax ñom ñu tuddé ko ar parce que image la bo xamanteni ni da fay wax da fay am lu muy exprimer mango. gañé dañu jëlone la nga xamni moy astre bu ci nek ñu défal la sa statue nga tek ci nak dañ lan jaamu doon leen sujootal. munekon fa qawluhu ta'ala la tasjudu lish-shams muné waxu borom bi tabaaraku wa ta'ala bulen sujootal jant bi as-sujudu ma'naahu muné sujoot la muy tekki moy wad'u al-jabhati 'ala al-ardi khudu'an lil-ma'bud tek bi ngay tek sa je ci suuf mu and ak toroxlu go xamni dong koy toroxlul ki ngay jaam sujoot lolay tekki gis nga mahok tek bi ngay tek sa je ci suuf mu and ak toroxlul ka ngay jaam mune sujoot momu nak wa huwa a'zamu anwa'il ibada bok na ci xetu jaamu yi gëna reey mom sujoot jaamu yalla bu reey la mangok bok na ci jaamu yalla yi nga xamanteni ni sen maggaay sen reeyay yaatu na lol ba tax yonnata alayhi salatu wassalam addu ci ne mune wa rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من يونتي بي عليه الصلاة والسلام نني جام بي فموي غنا جيغي بروموم موي تي سجود كون خول لولو دالاي وون ريا جامو يالا بوب مانام سجود خيتو جامو يالا لا بو خامتيني ني دافلاي گندي جيغيل يالا وا لولو كان لا سو فكي يالا نكو ديفال سو فكي يالا نغا سجودال kon sujoot lu ñuy jegeñ jegeñ loo yàlla la gis nga ko ma ngoog lu ñuy jegeñ jegeñ loo yàlla la maanaam loo xam ne da nga koy def pour mu lay jegeel yàlla la kon nga gis ndekete sunu borom jalla wa ala daggalul benn jaam li nga xamante ni nii moom mooy ay relation mango dagal ko ben jam mango jam bo gis rek mo xam ku gem la wala ku gemul xewali sunu borom ma ngay bawo ca sunu borom di exi ci yow kon fofu dagut legi nak fanara am jafé jafé moy li wara joge ci yow jëm ci sa borom li wara joge ci yow jëm ci sa borom ndax lolu yaang cey taxaw gis nga fofu bu dagge kon xamal ni ci yow la xamal ni ci yow la mango kon sujoot momé wax na la lamuy tekki moy lan tek bi ngay tek sa je ci suuf mu and ak toroxlu go xamni dang koy toroxlul ki muy ki ngay jaamu bu ko defé kon waxon nañ la ni du way jur du yonent du wali du borom xam xam du ci kenn kuñu wara sujootal motax yonent bi alayhi salatu wassalam sahaway dawuñ ko won sujootal dawuñ jël sen ci daan ko tek ci loxol yonent bi wala diko tek ci tanku yonent bi dedet lego le nga gis ñen ñi def ko defal ko sen way jur wala defal ko kenen way ju lum for for for kenen kum for for for for amul autorité ñu sujootal ko ndax sujoot jaamu yalla la luñu wara jegeñ jegeñ lo yalla la mango sujoot bi mo la wax fi nak mom la borom xam xam yi tuddé as-sajdatu sughra ndax sujoot dafa am façon dafa am bu mak ak bu ndaw sujoot bu ndaw bi moy bép xétu bépp xeetu ruko bépp xeetu inclinaison bo xamanteni ni nit ka bu koy def jëba imma day laal suuf wala du laal suuf sujoot bu mag bi nag mooy sujoot ci juróom ñaari yax lolu motax nga fekk borom xam xam yi comme ku melni a cheikh ibrahim ali cheikh muy wax mu ne ki nga xamni dafa def inclinaison pour nuyo mu ne na xamni lolu mu def luñu téré la parce que nuyo assalamu alaykum la waye du da ngay dëngulu mo xam da ngay ruko manam sa bistu bi mom ngay seugal wala bok da ngay samp sa jé ci souf mu ne na xamni lolu mu def bu fekke da ko def rek yamala ko ci nuyo na xamni lolu du nuyo lolu lu islam téré la ak foko meuna defé nak mo xam ci ay armation nga koy def ak mo xam foko meuna defé wa nuyo assalamu alaykum la nuyo julit waye du dëngulu du incliné wu du ruko du sujud mango mu ne kiko def nak ngir jaamu aha bu boba na xamni lolu mom da ko tabal ci bokalé na xamni lolu da ko tabal ci bokalé wax bari nga ngay gis lego lek nit ñi diko def ñen ñi nak ñom dañu jaawale foon loxo ak jël sa jë tek ko ci loxo ba am nga toujours rek lepp lo gis day am ay exagération bi mi ngi ñew di bawo ci ñi nga xamni ñoy ignorant yi les ignorants mango ñoñu dañuy exagérer chaque jour mango donte foon loxo amna ci borom xam ñoo xamanteni bëgguñu ko dañ ko don moytu daaw ñu bëgg nit ñi di leen ko def jël seen loxo foon ko gis nga mango daaw ñu ko rafet lu ñoom légui nak am ñeneen ñu ñew ñoom nak jël sax di door ci loxo nak faf te xamuñu ne lolu sujjot la sa jëw bobu ngay door ci loxo ba lolu sujjot la lolu yalla moko mom gis ko yalla moko mom kon ki incliné wu su koy def ngir nuyo nako ba ak lum ko meuna duggulo nako ba kikoy def nak ngir jaamu na xamni lolu mom bokale la mune kon fa a'zamu anwa'il ibadah bokku na ci xetu jaamu yi gëna reey as-sujud 'ala al-ard sujud ci suuf li anna wajhaka alladhi huwa a'azz shay'in 'indaka wada'tahu lillahi 'ala al-ard ta'abbudan lillahi wa tadhallulan bayna yadayhi mune ndax sa xar kanam nga xamni moy li nga gëna fonk jour bo sangul sax di nga fexé rax sa kanam n'est-ce pas lolu day woné fonk go fonk sa kanam mune sa kanam goge nga daldi koy wacce tek ko ci suuf ngir jaamoko sa borom ngir toroxlul sa borom mune hada huwa as-sujud al-haqiqi mune lolu nak moy sujud deugantan manam sujud bu mag bi xamni da ngay tek juroom ñaar yax yeb waaw ben yax bi moy jebe ak bakkan bi jebi ak bakkan bi mago benen bi moy ben loxo bi manam loxo ndey jor loxo cham mo ñew fekki ko muy ñatt ben beutu om bi muy ñent benen beutu om bi muy juroom ak ñaari ciatu baram yi muy juroom ñaar yoy moy juroom ñaar yax yi ñi sujjote juroom ñaari ci sujjote mune sujjot bobu nak wala yaliqu at-ta'abbud bihi illa Allah mune daganul ben yoon bepp xéetu sujjot rek daganul ñukoy jaamo kenn kudul Yalla mango bepp xéetu sujjot bu mëna doon kenn rek moy kiñ ko wara defal diko ko jaamo muy Allah azza wa jalla bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.